zapraszamy do reklamy. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Wyjątkowa promocja. W sklepach Hebe, kupując dwa produkty wybranych marek makijażowych, trzeci kupisz za jeden grosz. Więcej na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Związkowcy odcinają się od uczestników zamieszek, prezes JSW im nie wierzy. Lud jest żądny krwi, lud chce głowy prezesa, sprowadza się kibiców. 1000 osób brało udział w bitwie z policją w Jastrzębiu-Zdroju. Premier stawia na sprawdzonych ludzi w swoim otoczeniu. Platforma Obywatelska jest jak reprezentacja Kataru, ale obawiam się, że tym razem sędziowie nie pomogą. Komentuje opozycja. Rosyjski wymiar sprawiedliwości ustępuje i wypuszcza z aresztu matkę 7 dzieci oskarżoną o zdradę państwa. Negocjacje z zamieszkami w tle. Z jednej strony leciały petardy, świece dymne i śruby, z drugiej policja musiała użyć gazu i broni gładkolufowej. Tak wieczorem potoczyły się wydarzenia w Jastrzębiu-Zdroju. Tuż przed tym, jak miały być wznowione negocjacje zarządu ze związkowcami, przed siedzibą spółki doszło do regularnej bitwy protestujących z policją. Ale dlaczego? Dlaczego my to jest wszystko przeciwko nam? Przede wszystkim zwolnić Zagumowskiego! W zamieszkach brało udział około 1000 osób, około 10 zostało zatrzymanych. Związkowcy odcinają się od uczestników zamieszek, twierdzą, że nie mają z nimi nic wspólnego. W to nie wierzy prezes JSW Jarosław Zagórowski. Nie jest to dobry sposób prowadzenia dialogu. Kiedy chcemy wdrażać program oszczędnościowy, kilku liderów związkowych zapowiada, że lud jest żądny krwi, że lud chce głowy prezesa, sprowadza się kibiców. Na taką burdę mogli sobie pozwolić tylko liderzy związkowi, którzy no widać kim się otaczają dla realizacji swoich celów. Wieczorne negocjacje opóźniły się o 2 godziny. Do porozumienia nie doszło. Rokowania mają być wznowione po południu. To był dzień pełen personalnych niespodzianek na politycznej scenie. Zaczęło się od sensacyjnej deklaracji Jana Tomaszewskiego. Były poseł PiS chce wstąpić do klubu PO. A potem zaskoczyła pani premier. Ewa Kopacz ogłosiła, że w jej kancelarii pracę znajdą m.in. były spin-doktor Prawa i Sprawiedliwości Michał Kamiński, były minister finansów Jacek Rostowski oraz poseł Mariusz Kierwiński. A Małgorzata Kidawa-Błońska wróci na stanowisko rzecznika rządu. Pani premier, oddaję głos. Rozpoczęcie konferencji szefa rządu to dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nic nowego, a najwyraźniej na stare, sprawdzone twarze stawia teraz Ewa Kopacz. Są osobami bardzo pracowitymi, ale też osobami, które potrafią pracować bardzo sprawnie w zespole. Ale jak zauważa opozycja, rządowy zespół ma oryginalny skład, mówi Dariusz Joński z SLD. Platforma Obywatelska jest jak reprezentacja Kataru. Janek Tomaszewski na bramkę, na prawe skrzydło Misiu Kamiński, ale obawiam się, że tym razem sędziowie nie pomogą, więc myślę, że to wcale sukcesu nie przyniesie. A Mariusz Błaszczak z PiS sugeruje, że rząd nie ma zaplecza i łapie kogo może. Pani Kidawa-Błońska odchodząc zarzekała się, że na stanowisko nie wróci, nie miała wyboru. Premier postawiła na doświadczonych polityków, ale pytanie, czy sprawdzą się w nowym rządzie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosjanka podejrzewana o rzekomą zdradę państwa wyjdzie na wolność. Areszt został zmieniony na zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Swietłana Dawydowa jest matką 7 dzieci, z których najmłodsze ma 2 miesiące. Na czym miałaby polegać jej zdrada Rosji? To przypomni Maciej Jastrzębski. Federalna Służba Bezpieczeństwa oskarżyła kobietę o to, że zdradziła swój kraj, informując ukraińskich dyplomatów, iż Rosja wysyła swoich żołnierzy do Doniecka. To prowokacja i w dodatku złamanie prawa. Tak skomentował działania rosyjskich służb obrońca praw człowieka ze Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow. Traktowanie tego zdarzenia z pełną powagą oznacza, że mamy do czynienia z próbą zwalczania ludzi, którzy mają inne zdanie na temat polityki Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W świecie finansów to rzecz bez precedensu. Jedna z największych agencji ratingowych zapłaci rządowi USA i kilkunastu stanom prawie $1,5 miliarda za zawyżanie ocen ryzykownych kredytów hipotecznych. Chodzi o firmę Standard & Poor's i wydarzenia sprzed 2008 roku. Wówczas załamanie rynku pożyczek mieszkaniowych było jednym z głównych powodów kryzysu finansowego, z którego światowa gospodarka do dziś nie może się podnieść. Rząd Stanów Zjednoczonych oskarżył Standard & Poor's o nieuczciwe praktyki w latach 2004-2007. Według prokuratury firma wystawiała wysokie oceny obligacjom powiązanym z amerykańskim rynkiem kredytów hipotecznych, wiedząc, że są one bardzo ryzykowne. Takie toksyczne obligacje o wartości bilionów dolarów zostały sprzedane inwestorom na całym świecie. Sprawiło to, że gdy na amerykańskim rynku nieruchomości doszło do kryzysu, światowy system finansowy niemal się załamał. Standard & Poor's początkowo zaprzeczał zarzutom. Później jednak szefowie firmy doszli do wniosku, że lepiej będzie zawrzeć ugodę bez przyznawania się do winy i zapłacić rekompensatę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A na koniec Francja i nietypowa kradzież. Na przedmieściach Paryża łupem złodziei padły znaczki pocztowe. Ogromnej wartości, jak się szacuje, około 20 milionów euro. Scenariusz tej kradzieży opisze nasz paryski korespondent. Na parkingu w strefie przemysłowej w Brie-Comte-Robert zatrzymał się niewielki samochód dostawczy z towarem przeznaczonym dla pobliskiego urzędu pocztowego. Chwilę później zaparkowała przed nim ciężarówka. Wyskoczyło z niej dwóch zamaskowanych mężczyzn. Błyskawicznie przenieśli do swojego pojazdu ładunek, który znajdował się w samochodzie dostawczym. Wsiedli do ciężarówki i odjechali. Wszelki ślad po nich zaginął. Napastnicy zrabowali przeznaczone dla poczty znaczki i koperty o łącznej wartości 20 milionów euro. Wszystko odbyło się w okamgnieniu. Kierowca samochodu dostawczego wyszedł z tego bez szwanku. Policja kryminalna w Wersalu rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. 26 lutego stadion Legii pękałby w szwach. Zamiast tego podczas rewanżowego meczu 1/16 finału Ligi Europy z Ajaxem Amsterdam będzie świecił pustkami. Wszystko przez bandę troglodytów wykrzykujących rasistowskie okrzyki w czasie jesiennego meczu w Lokeren. UEFA niedługo potem nałożyła na mistrzów Polski karę dwóch kolejnych spotkań w europejskich pucharach bez udziału publiczności. Klub z Warszawy odwołał się od niej. Wczoraj okazało się, że bez skutku. Teraz o prawdziwym futbolu i o tym, że piłkarze Bayernu Monachium dziwnie niemrawo rozpoczęli rundę rewanżową w Bundeslidze. W piątek przegrali z Wolfsburgiem, wczoraj tylko 1-1 zremisowali u siebie z Schalke Gelsenkirchen. Robert Lewandowski pojawił się na boisku w drugiej połowie, gola nie strzelił. Tuż za podium znalazły się nasze biatlonistki w biegu sztafetowym na Mistrzostwach Europy. Polki w składzie Monika Honisz, Magdalena Gwizdoń, Weronika Nowakowska-Ziemniak i Krystyna Guzik zajęły czwarte miejsce i to przyzwoity wynik. Na drugim biegunie są nasi biatloniści. Oni podczas rywalizacji sztafet zostali zdublowani i zajęli 14. pozycję. Cała nasza reprezentacja wraca z mistrzostw z jednym srebrnym medalem Nowakowskiej-Ziemniak. To zdecydowanie za mało, utyskuje trener kadry kobiet Adam Kołodziejczyk. Te mistrzostwa nie poszły po naszej myśli, bo tylko jeden medal Weroniki Nowakowskiej w biegu sprinterskim. Co prawda te miejsca, niektóre były bardzo blisko podium, tak jak Moniki piąte czy czwarte, Krysi Guzik też czwarte sztafety, ale jednak miały to być medale. Komplet medali rozdano wczoraj w pierwszej konkurencji w alpejskich mistrzostwach świata. W supergigancie pań zwyciężyła Austriaczka Anna Fenninger, druga była Słowenka Tina Maze, trzecia faworytka gospodarzy Amerykanka Lindsay Vonn. Mistrzostwa odbywają się w Beaver Creek. Polska jest pod wpływem zatoki łączącej Niż z nadbałtyku z Niżem z nad Włoch w chłodnej polarnomorskiej masie powietrza. Ranek na Suwalszczyźnie mglisty, w dzień będzie pochmurno, miejscami popada śnieg, większe przejaśnienia możliwe na Podkarpaciu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, ciśnienie rośnie, a temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach i Krakowie, minus 1 stopień w Świnoujściu i Bielsku-Białej, 0 w Łodzi, Toruniu, Pile i Olsztynie, plus 1 stopień w Warszawie, Trójmieście, Zamościu, Przemyślu i Gorzowie, do plus 2 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a.

Zapraszamy do Trójki. Czego by nie powiedzieć o minionych czasach, myśl urbanistyczna z tamtych lat miała jedną zaletę. Osiedla były budowane w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, poczty, sklepów i innych lokali usługowych. W przemieszczaniu się między nimi pomagały tak zwane promenady osiedlowe. Współczesne budownictwo wygląda zupełnie inaczej, a deweloperzy o takich rozwiązaniach w ogóle nie myślą. To błąd, bo przecież walory osiedlowych promenad doceniano już wieki temu, mówi Bartłomiej Gajewski, urbanista z pracowni Davos. Od starożytności miasta powstawały w taki sposób, aby każdy z mieszkańców mógł w zasięgu dojścia pieszego zrealizować swoje potrzeby w różnych rodzajach lokali usługowych i spotkać się przy okazji ze swoimi sąsiadami, współtworzyć miejską społeczność. Czy pani jest stąd? Od 50 lat. Jak długo pan tu mieszka? Od 70 roku. O, czyli długo. Tak. Gdzie my stoimy? Co to jest za miejsce? W latach chyba 70 wybudowany jest ten budynek. Widzi pan jakieś charakterystyczne cechy tego miejsca? Prawdę mówiąc, nie dostrzegam. To wygląda jak promenada. No tak, bo to taki jest deptak, bo to jest najdłuższy w Warszawie, jeśli nie w Polsce, blok. Ten budynek ma 700 metrów. To miejsce to po raz pierwszy widzę takie. Bank jest, przychodnia, rehabilitacja. Tam dalej jest dla zwierząt jedna przychodnia, druga przychodnia, sklep spożywczy, kwiaciarnia, kiosk ruchu. No czego więcej trzeba? Państwo zamierzają w pewnym sensie wrócić do idei takich promenad osiedlowych? To trudno powiedzieć, że jest to powrót w tym sensie, w jakim rozumiemy to z czasów minionych PRL-u. Przemysław Matyja, projektant z Biura Rozwoju Wrocławia. Ale procesy urbanizacji polskich miast również poszły w tą stronę, że nowe grodzone osiedla pozbawiają części mieszkańców takich wspólnych przestrzeni, na których mogą się spotkać, czy zrobić lokalne zakupy. Coraz trudniej jest zrealizować współcześnie tego typu założenia. Opłaca się dużo bardziej tworzyć monokultury mieszkaniowe, czyli budynki, które są w całości przeznaczone pod zamieszkanie. Planujemy powstanie takiego właśnie wielotematycznego ośrodka i centrum publicznego, w którym mogłyby powstać boiska, lokalne usługi, przychodnia, sklep i przedszkole. I to wszystko miałoby być spięte właśnie promenadą w jedną spójną całość, aby ludzie mogli się tam spotkać, przespacerować. To właśnie jest zadanie samorządów miejskich, żeby o ten standard powstawania miasta dbać. Coraz trudniej jest nam nawiązywać w ogóle kontakty międzyludzkie, a do tego ta przestrzeń, o której mówimy, sposób budowania, to pogłębia te tendencje. Tutaj można się poczuć jak na promenadzie? Myślę, że tak. Cisza, spokój z psami, z dziećmi, starsi ludzie z wózeczkami do przychodni, tutaj z powrotem, wszyscy spacerują. Zna pani jakieś takie dobre słowo na spacerowanie promenadą? Czy ja wiem? No. Okazuje się, że jako nieco przestarzałe... Włodzimierz Gruszczyński, językoznawca z SWPS. Jest w słownikach wykazane hasło promenować. Czyli to nie jest jakiś wytwór słowny, którym można by określać właśnie takie spacerowanie zawierające w sobie element promieniowania, pokazanie się. No, jeśli popatrzymy na to etymologicznie, czyli na pochodzenie tego słowa, to funkcjonowało już w XVIII wieku. Pochodziło wprost od francuskiego czasownika promener, oznaczającego spacerowanie, przechadzanie się. A można się tutaj pokazać na tej promenadzie? Nie, raczej nie. Tylko tak, wie pan, bank, apteka, przychodnia. Nie, no całkowicie nie czuję się jak na promenadzie. Gdyby ktoś to chciał tak rozumieć, to byłby pewnie przypadek tak zwanej etymologii ludowej, czyli przypadkowego skojarzenia brzmienia dwóch słów. Promenować, promieniować. No a ponieważ jak się promenuje po promenadzie, to człowiek promieniuje radością i dumą, no to właśnie byłoby takie skojarzenie, któremu uległ na przykład bodajże słowacki, twierdząc, że Częstochowa nazywa się tak, jak się nazywa, dlatego, że jak się do niej jedzie po tych wzgórkach, to ona się często chowa. Raz ją widać, raz jej nie widać. No i tyle prawdy było w tym promieniowaniu, promenowaniu, ile w tej Częstochowie, która się często chowa. A państwo mają w swoich miastach, gdzie promenować? Podobno są jeszcze takie miejsca, gdzie powstają nowoczesne osiedla z promenadami, ale niestety jest ich jak na lekarstwo. I nie chodzi tu tylko o decyzje deweloperów, ale także o ludzi, którzy nie chcą mieszkać w ogólnodostępnych budynkach w pobliżu na przykład restauracji, banku czy sklepu. Kuba Witkowski pytał o promenowanie. Państwo pytają, czy spacerniak to promenada? No w sumie można tak powiedzieć. But Redaktor się zasłuchał, ale redaktor teraz do pracy. Zgrabnym ruchem nałożył słuchawki. Kilka ostrzeżeń na początek będzie. O, dobrze. Dobrze, że ostrzegłeś. Ostrzegam o ostrzeżeniach CBA. Chcę mieć podatników na oku. Resort finansów uwzględni żądanie biura antykorupcyjnego i da mu pełny dostęp do czarnej listy dłużników fiskusa, pisze dziś Puls Biznesu na stronie pierwszej, a dziennik Gazeta Prawna pisze: nie wyrzucisz śmieci, jeśli nie powiesz, gdzie pracujesz. Zanim samorząd zapewni mieszkańcowi odbiór odpadów, ten będzie musiał podać mu m.in. informację o miejscu swojego zatrudnienia. Dzięki temu łatwiej będzie odzyskać ewentualne zaległości w płatnościach, tłumaczy ustawodawca, ale prawnicy mają wątpliwości. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać innych informacji o obywatelach niż tylko te niezbędne w demokratycznym państwie prawnym, przypomina dziennik Gazeta Prawna, który też pisze na pierwszej stronie, i to jest temat, który dzisiaj jest we wszystkich gazetach niemalże, o tej dramatycznej pomyłce w szczecińskiej klinice in vitro. Bolesna lekcja in vitro. Tak tytułuje sprawę dziennik Gazeta Prawna. Tragiczny błąd, tak opisuje i tytułuje tę historię nasz dziennik. A Gazeta Polska Codziennie i Rzeczpospolita dodają jeszcze jedną historię z Wielkiej Brytanii. Brytyjska Izba Gmin poparła projekt ustawy dopuszczającej powstanie w laboratoriach zarodków dzieci mających DNA trojga rodziców. Naukowcy alarmują, że takie dzieci będą narażone na schorzenia i dysfunkcje, które trudno dziś przewidzieć. Ustanowionemu nowemu prawu przeciwstawiali się Anglikanie i katolicy, pisze Gazeta Polska Codziennie dziś na stronie pierwszej, ale także Rzeczpospolita wspomina o tym w swoim wydaniu. Co jeszcze? Ta sama Rzeczpospolita, i tu wracamy na grunt ekonomiczny, a w zasadzie finansowy bardziej, ściśle mówiąc. Lampka wina dla przypieczętowania kontraktu to standard w biznesie. Fiskus w końcu to zrozumiał. Zgadza się już na rozliczanie w kosztach podatkowych faktur z restauracji, nawet gdy są na niej napoje wyskokowe. Przełom w skarbówce, pisze Rzeczpospolita, która także pisze dzisiaj o tym, że oszuści są aktywni jak nigdy, metodą na wnuczka i przez internet. Tak głównie naciągani są Polacy w zeszłym roku. Stało się tak 101 tysięcy razy. Metoda na wnuczka. Mimo że ostrzegamy, opowiadamy, podkreślamy, jakimi trikami posługują się oszuści. Niestety dalej to funkcjonuje i dalej mogą sobie pozwolić na wiele. Super Express także na ten temat pisze wprost: cygańska mafia z Niemiec kradnie na wnuczka. Bosowie grup przestępczych rezydują w Niemczech i Anglii, a do zabierania pieniędzy wykorzystują polskich Romów. Czytamy w Super Expressie na ten temat. Samochody mają podgórkę. Wspominałem o tym tekście dziś w dzienniku Trybuna. Otóż w 2013 roku przemysł motoryzacyjny w Polsce rozwijał się w tempie nieco szybszym niż cała gospodarka. Ten motowzrost nastąpił głównie za sprawą przyspieszania w produkcji części i podzespołów. Ich eksport wzrósł w ubiegłym roku o ponad 6%. Także i samochodów w fabrykach zlokalizowanych na terenie Polski wytwarzano nieco więcej niż w 2013 roku. No ale w Czechach i na Słowacji wytwarza się już więcej samochodów niż u nas. W najważniejszym segmencie branży motoryzacyjnej, czyli w produkcji aut osobowych, zanotowaliśmy niestety niestety dalszy spadek. Głównie ciężarowe, zdaje się, ale samochody mają podgórkę, tytułuje Trybuna w swoim artykule. No i wspomniałem jeszcze o tym tekście. Popiera Ukrainę, znaczy pedofil. To strona pierwsza Gazety Wyborczej. Marcin Rej, publicysta popierający walczącą Ukrainę, naraził się polskim narodowcom, rozrzucili ulotki szkalującego. Rej interesuje się wydarzeniami na Ukrainie, wspiera w internecie naszych wschodnich sąsiadów. Badał m.in. powiązania polskich działaczy narodowych z rosyjskimi nacjonalistami. Kogoś zabolało, że w swojej internetowej publicystyce ujawniłem powiązania niektórych osób z tak zwanych środowisk kresowych wokół księdza Isakowicza-Zalewskiego z rosyjskimi terrorystami na Ukrainie. Komuś nie w smak, że opisałem organizacyjne powiązania antyukraińskiego portalu kresy.pl z ruchem narodowym, napisał Rej. Nie mogę z całą pewnością stwierdzić, kto wydrukował ulotki, komentuje Rej, ale swoje podejrzenia mam. Wiele wskazuje na to, że nadepnąłem na odcisk falandze i obozowi Wielkiej Polski. Świadczyć o tym mają wpisy dotyczące Reja na forach internetowych tych organizacji, dotyczące właśnie Reja, który mieszka w Dobczycach. No i tak, żeby nie kończyć takim poważnym tematem, to jeszcze ostatnia strona Gazety Wyborczej. Ciekawostka, chociaż tenis to nie jest akurat moja ulubiona dyscyplina sportu, ale warto zwrócić na to uwagę, bo w weekend w Krakowie ćwierćfinał Pucharu Federacji Polska-Rosja. No to taki trochę niby no, zawody mniejszej rangi, ale tym razem tak nie będzie. Polska-Rosja, Rosjanki przyjeżdżają no, w składzie bardzo mocnym, z Kuzniecową i z Szarapową. Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska w rodzinnym Krakowie. Zapowiada się fascynujący pojedynek. No i tak naprawdę nawet Rosjanki często lekceważą te drużynowe rozgrywki, a tym razem zrobiły wyjątek, bo walczą o występ na Igrzyskach Olimpijskich. Jak doczytałem, z Szarapową na Polki. Pisze dzisiaj o tym Gazeta Wyborcza na stronach sportowych. To Krystian Hanke. Dziękujemy bardzo. Pojawi się także 12 minut przed 8, wtedy tygodniki. Ja też nie lekceważę. Bardzo dobrze. No. Nie no, bardzo dobrze. Mhm. Promenowanie lekceważysz? Promieniowanie. Promenowanie. Promieniowanie tak, promenowanie nie. Moja promenada, pisze słuchacz pan Marcin, to 140 metrów błota do drogi, ale promenuję z dumą i szczęściem. Saint O'Connor w dawno niesłyszanej piosence. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Zginęła jedna osoba, 5 w tym 3 dzieci trafiło do szpitala. To bilans pożaru, który wybuchł nad ranem w mieszkaniu w Łodzi. Strażacy ewakuowali też 10 osób z innych lokali, a teraz dogaszają pożar. Uczelnie dają Ministerstwu Nauki żółtą kartkę i grożą strajkiem. Krytykują system grantowy, mówi Aleksander Temkin z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. System grantowy spowodował, że uczeni stali się specjalistami od zdobywania pieniędzy. To urzędnicy powinni się tym zajmować, a nie naukowcy. Pytanie, co w sytuacji, kiedy mielibyśmy odejść od systemu grantowego. To system, który nie tylko w Europie, ale na świecie jest systemem ogólnie w zasadzie przyjętym. Tak odpowiada rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Łukasz Szalecki. Przekonuje, że nakłady rosną. Budżet na szkolnictwo wyższe wzrósł w porównaniu z 2014 rokiem o 905 milionów, czyli o 6%. 66-latek ranił się nożem w sekretariacie jednego z wiceprezydentów Radomia. Zdesperowany mężczyzna, który próbował zapobiec eksmisji grożącej jego rodzinie, jest w szpitalu. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci, informuje Justyna Leszczyńska z komendy w Radomiu. Do Urzędu Miejskiego wszedł mieszkaniec Radomia, chciał porozmawiać z prezydentem. Oczekując w sekretariacie wiceprezydenta, mężczyzna wyjął nóż i zadał sobie cios nożem w okolice brzucha. Wyjaśniamy całe to zajście. Gdy będzie możliwość, mężczyzna będzie przesłuchany. Na razie jest pod opieką lekarzy, ci zapewniają, że jego życiu nic nie grozi. W Trójce pora już na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Komisja Nadzoru Finansowego modyfikuje swój pomysł na pomoc frankowiczom. Jej przewodniczący Andrzej Jakubiak proponuje, aby dotychczasowy kredyt we franku rozbić na dwa w złotym. Jeden hipoteczny, przeliczony po kursie z dnia zasiągnięcia, a drugi niezabezpieczony hipoteką, który wynikać będzie ze wzrostu wartości franka. Tym drugim kredytobiorca miałby podzielić się z bankiem po połowie i spłacać go tak długo jak hipoteczny. Analitycy chwalą pomysł, bo nie oznaczać on będzie trzęsienia ziemi w bankach. Koszty to nieco ponad miliard złotych rocznie. Ryzyko walutowe dzieli się zaś pomiędzy klientów a instytucje finansowe. Propozycje szefa KNF zdążyli skomentować bankowcy. Szef Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz mówi, by odpowiedzialnością obciążyć więcej podmiotów. Te koszty powinny być mocniej rozłożone. Także pomiędzy Narodowy Bank Polski, trochę pomiędzy rząd i trochę pomiędzy Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli mówimy, że zawiodły jakieś mechanizmy, to zawiodła też cała sieć bezpieczeństwa z systemu finansowego. A Narodowy Bank Polski uważa, że przewalutowanie kredytów frankowych to zły pomysł. Taka decyzja by zdestabilizowała sektor finansowy w Polsce. Do czego Narodowy Bank Polski ręki nie przyłoży? Tego typu sytuacja odbije się negatywnie dla gospodarki. Tak mówi Jacek Bartkiewicz z zarządu NBP. A więcej komentarzy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Ropa drożeje. $58 kosztuje już baryłka europejskiej odmiany tego surowca. Tydzień temu było o $11 mniej. Te wzrosty analitycy przypisują fali strajków w amerykańskich rafineriach, a także spadającej liczbie odwiertów naftowych w USA. Gdyby ceny utrzymały się przez kilka dni lub nadal rosły, na polskich stacjach paliw czekają nas podwyżki cen. Polacy wydają coraz mniej pieniędzy na książki. Jak wynika z danych firmy Biblioteka Analiz, w ubiegłym roku rynek książki skurczył się aż o 7,5% i wynosi już mniej niż 2,5 miliarda złotych. W porównaniu z rekordowym 2010 roku przychody ze sprzedaży książek są już o 16% niższe. Powodem kurczenia się rynku jest wprowadzenie darmowych podręczników dla najniższych klas szkół podstawowych. Jak pisze Rzeczpospolita, podręczniki łącznie odpowiadają za 1/4 całej sumy wydawanej na książki w Polsce. Na koniec sprawdzamy, co dzieje się na giełdach. Tam drożejąca ropa napędziła inwestorów do kupowania akcji. Przede wszystkim firm naftowych. 1,44% zyskuje S&P 500. To wczoraj się działo. Natomiast dzisiaj rano trwają notowania na giełdach w Azji. W Nikkei właśnie zakończyła się sesja 1,98% wzrostu na tym tokijskim parkiecie. A jeżeli chodzi o Hang Seng, tam wzrosty o 0,5%. Traci tylko Shanghai Composite, również 0,5%. Złoty zaś mocniejszy. Euro kosztuje 4,16. Dolar 3,63 grosze. Funt 5,51. A frank najtańszy od 15 stycznia, 3,92 grosze. Zapomniałeś, że więcej o gospodarce. Więcej bardzo ciekawych informacji oczywiście, ekonomicznych, tak. Dźwięków, tekstów proszę szukać na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Paweł Sołtys. Ranek na Suwalszczyźnie mglisty. W dzień będzie pochmurno i będzie padał śnieg. Rozpogodzenia możliwe na południowym wschodzie. Wiatr słaby, na północy umiarkowany. Temperatura od -2 stopni w Tarnowie i Suwałkach, 0 w Piotrkowie Trybunalskim, Grudziądzu i Ustce, do +2 w Legnicy i Opolu. Nie wiem, czy to jest pogoda wymarzona na promenowanie. Nie wiem, czy redaktor promenuje w ogóle. Zdarza mi się. Bardzo dobrze, bo tutaj jeszcze jeden list. Najpiękniejsze promenady są w moim lesie. Dukty znaczy się. Jeśli po promenadzie się promenuje, to po duktach... Duktuje się. Albo się dukta. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut ósma. Cześć, mówi Uniek Staszczyk. Pokażę wam... Nie. cześć, tu Muniek i moich 20 niezłych numerów. No to jeszcze jedna propozycja, bardzo proszę. Piotr Metz. Utwór To nie jest miłość został wybrany przez Muńka, choć nie został wydany na żadnym z trzech singli promujących album Prymityw, który otwierał. Prymityw, który w zeszłym roku miał swoje 20-lecie. Byliśmy w trasie koncertowej, więc na bieżąco jestem troszkę, bardzo lubię ten album, bo to było takie uwolnienie energii. Utwór rozpoczynający ten album To nie jest miłość, który ma w sobie taki miażdżący riff, który zresztą wymyślił Sidney Pollack, który się wtedy uczył grać na gitarze. Są takie wspaniałe rzeczy, że jak ktoś nie umie jeszcze grać, to wymyśla najprostsze z możliwych rzeczy i zagrał ten riff. Ja mówię, przecież to jest super, to przypomina You Really Got Me, Kings, tylko oczywiście bardziej przyspieszone jest i ja lubię takie, na takich riffach są oparte najlepsze piosenki świata, jak chociażby Smells Like Teen Spirits, Nirvana, czy Wild Thing, The Trucks. Po prostu riff riffu. Szybko wymyśliłem tekst w sali Riviery Remont warszawskiego klubu, gdzie wtedy powstawała ta płyta. Najpierw wykrzyczałem imiona dziewczyn, potem facetów, a potem miejsca, gdzie można to zrobić. I właściwie to był trochę żart, ale tak kino z wybuchem. To nie był żart kabaretowy. I ten utwór ma miażdżącą moc, bo rozpoczynaliśmy nim niedawno koncerty i naprawdę to przejeżdża po ludziach jak czołg. Dlatego To nie jest miłość znalazło się dzisiaj też w zestawie. Kasia, Ela, Jola, Kasia, Iza, Maria, Mariola. Robert, Octavian, Władek, Maciek, Wadim, Oliwier, Daniel, Patryk. Krzysiek, Andrzej, Tomocho, Basyl, Marcin, Roma, Adam, Staszek. Polak, Majk, Szabianka, nie ma Berko, Znazim, Mundek, Cylina. Waldek, Darek, Franek, Mirek, Bruno, mój kochanek. To nie jest miłość, to nie jest miłość. To nie jest miłość, to nie jest miłość. To nie jest miłość, to nie jest miłość, to nie jest miłość, to nie jest miłość. Kibel, molo, ławka, kino, basen, szkoła. Szkoła. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To nie jest miłość. Staszczyk i Piotr Metz, jak i utwór Jutro. Proszę się przekonać osobiście dokładnie o tej samej porze. Przed chwileczką mówiliście, że drożająca ropa zaraz może spowodować podwyżki cen na stacjach. Te ceny już wzrosły, oni nie musieli czekać. Wczoraj cena podskoczyła 20 groszy na stację u nas, także to działa w troszeczkę inną stronę. To działa i to bardzo szybko. Za 20 minut będzie 8. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Unia Europejska ramię w ramię z Rosją w kosmosie. To postanowione, ale już słychać głosy, że Bruksela mimo napiętej sytuacji na Ukrainie powinna zdecydować się na bliższą współpracę z Moskwą, także w innych dziedzinach. Na czyją przychylność we wspólnocie Rosja mogłaby liczyć, o tym dziś porozmawiamy w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka, dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Zaczniemy od tego kosmosu jednak. Unia Europejska miała dylemat geopolityczny, ale zdecydowały jednak względy praktyczne. Rosyjski Sojuz wyniesie europejskie satelity, bo Europa próbuje ratować swój system Galileo. Próbuje ratować, to prawda, bo europejski system nawigacji satelitarnej, który już dawno miał być w pełni operacyjny, rodzi się w bólach. Najpierw były problemy z finansowaniem przez unijne kraje, potem problemy techniczne. Jest jakieś 100 kilometrów od Brukseli Europejskie Centrum Kosmiczne w Rydy. Ja byłam tam po raz pierwszy w 2005 roku i w tym centrum propagandowo wita zwiedzających krótki film, a w nim jest mowa i tak od prawie 10 lat, że Amerykanie mają swój system GPS, ale Europejczycy kończą pracę nad swoim własnym systemem, który będzie jeszcze potężniejszy niż GPS. No i minęło 10 lat, a Galileo nie zawojował rynku, a jeszcze może być z niego wyparty, bo Amerykanie już podobno pracują nad nową wersją GPS. No i tak, trudno przecenić korzyści z nawigacji satelitarnej, wykorzystywana w życiu codziennym przez nas wszystkich. A Galileo miał dobre założenia, tylko jest gorzej z realizacją. To znaczy, amerykański GPS to jest projekt wojskowy, stworzony na potrzeby armii, czyli w przypadku kryzysu jakiegoś wielkiego, Amerykanie mogą ten system wyłączyć, dlatego Europejczycy uznali, że trzeba stworzyć swój własny system, jeszcze lepszy, bardziej precyzyjny. No i Galileo bardzo szybko stało się flagowym projektem Unii, tylko że nie dało się go zrealizować, jak się okazuje, bez pomocy Rosjan, ponieważ europejska rakieta Ariane 5 nie jest jeszcze gotowa. No i trzeba było szukać pomocy gdzie indziej. Był dylemat, jak tu korzystać z rosyjskiego sojuza, skoro z powodu wojny na Ukrainie, napiętych relacji na linii Bruksela-Moskwa, jak z niego korzystać? No w końcu zdecydowano, geopolityka na bok, praktyka ważniejsza. I tak mówiła mi o tym rzeczniczka komisji Lucia Kodo. Rakiety Sojuz są już gotowe, są szeroko wykorzystywane na całym świecie, a my chcemy uniknąć opóźnień z Galileo. Ale to nie jest kwestia konkurowania z kimkolwiek. Dla nas jest ważne, żeby Galileo ruszył. Musimy mieć swój własny system, biorąc pod uwagę uzależnienie Europejczyków od nawigacji satelitarnej. Nie możemy polegać na zagranicznych sieciach, które mogą być ograniczone bądź wyłączone bez naszej zgody, bo wtedy zakłócenia dla europejskiego biznesu, transportu, lotnictwa czy europejskiej bankowości będą ogromne. Zatem tak, to była strategiczna decyzja. I ramię w ramię, jak powiedziałeś, Europa z Rosją będzie podbijać kosmos. Na kosmosie się może jednak nie skończyć, jeśli potraktować na poważnie sygnały z kilku europejskich stolic, którym na bliskiej współpracy z Rosją zależy. Teraz w centrum uwagi jest Grecja, bo nowym władzom w tym kraju zależy na poprawie relacji Unii z Moskwą. Stąd określenia koń trojański w Unii. To są zasadne określenia? Takie skojarzenia się istotnie nasuwają, bo choć Grecja zawsze z powodów historycznych była blisko Rosji, to jednak teraz rząd z premierem z radykalnej lewicy daje o sobie znać w Europie. Grecja najpierw nie chciała się przecież zgodzić na zaostrzenie sankcji dyplomatycznych wobec Rosji. Tak było w ubiegłym tygodniu. W końcu dała zielone światło, ale już możemy sobie wyobrazić, jak trudne będą negocjacje w sprawie sankcji gospodarczych. No a co do konia trojańskiego? To jeśli zastanowić się, co tak naprawdę doprowadziło do wygranej radykalnej lewicy, to nazwanie Grecji koniem trojańskim już takie oczywiste nie jest, bo tutaj żaden wróg konia Europie nie podrzucił. To po prostu metoda zaciskania pasa, źle dobrana, oparta na błędnych założeniach, spowodowała gniew Greków, zwycięstwo populistów w wyborach. Choć oczywiście to zapatrzenie w Moskwę może niepokoić w Unii. A może to jest tylko taka poza Grecji? Może po prostu grozi wetem, by wynegocjować redukcję greckiego długu, o którym się bardzo głośno teraz mówi. Strefa euro na razie mówi jasno, że nigdy się na to nie zgodzi. A nowy grecki rząd z kolei mówi, że koniec z poniżaniem kraju z zagranicy, zrywamy współpracę z dotychczasowymi ekspertami zagranicznych kredytodawców. Rzeczywiście mówi się o tym, że być może w zamian za zgodę na zaostrzenie sankcji wobec Rosji, Grecja próbuje po prostu utargować coś dla siebie, no i utarguje po prostu redukcję długu. Czy jest to możliwe? Zapytałam Andrew Rettmana z portalu EU Observer. Wątpię, by to była realistyczna perspektywa. Niemieccy wyborcy nie zgodzą się na taki szantaż. Nie po to przez ostatnie lata wprowadzano w Eurolandzie reguły dotyczące dyscypliny finansowej, by teraz jeden kraj robił, co mu się żywnie podoba. Jeśli tylko nie będzie wetował decyzji w sprawach zagranicznych. Poza tym w negocjacjach trzeba mieć realną groźbę, nie można ciągle blefować. Alexis Tsipras powie zapewne, jeśli nie będzie zgody, to wyjdziemy ze strefy euro. Problem tylko w tym, że Grecy są temu przeciwni. Trudno o czymkolwiek wyrokować, trzeba poczekać za wcześnie na ocenę. Pewnie najbliższe tygodnie i miesiące pokażą, w co tak naprawdę gra Grecja. W tym samym czasie w Unii będzie się toczyć ożywiona debata w sprawie przedłużania sankcji wobec Rosji i, czego chcą niektórzy, normalizacji przyszłych relacji z Moskwą. W tej drugiej grupie Grecja wcale nie jest osamotniona. O jakiej współpracy z Rosją jeszcze się mówi? Grecja rzeczywiście nie jest osamotniona, bo w tej grupie krajów, które są chętne do stopniowej normalizacji relacji z Rosją i współpracy, są kraje Europy Zachodniej, jak Austria, Włochy, także Francja. No Niemcy różnie się zachowują, ale i w naszej części kontynentu nie brak sojuszników, bo to są Węgry, Czechy, Słowacja. A myślenie jest po prostu takie, bez Rosji nie sposób działać w świecie. Ostatnio zaczynają tak przede wszystkim mówić Francuzi. Po atakach w Paryżu mówią, że Rosja jest potrzebna po prostu do walki z terroryzmem, że w sprawie Syrii Europa musi współpracować z Rosją, że w sprawie Iranu także. No i o tym wszystkim mówił mi Pierre Defrain, dyrektor jednej z fundacji Kolegium Europejskiego. Są stałe punkty na światowej mapie i jednym z nich jest Rosja. Duży sąsiad Europy, który, czy to się komuś podoba, czy nie, pozostanie w tej układance. Wiele osób o tym zapomina. Czy Rosja będzie działała zgodnie z prawem, czy też nie, nadal będzie kluczowym krajem w regionie i trzeba jakoś z nią żyć. Musimy stawiać na konstruktywny dialog między Rosją a Europą. Rosja jest mostem między zachodnią Europą a Chinami. Odgrywa kluczową, strategiczną rolę i w naszym interesie jest, by była mocnym, a nie słabym ogniwem. No i jeśli zwycięży w Unii głos tych, którzy jednak chcą bliższych kontaktów z Rosją, bliższej współpracy w wybranych chociażby dziedzinach, to może się okazać, że Ukraina, która walczy z Rosją, zostanie poświęcona w Unii dla obrony interesów narodowych. Beata Płomecka, Bruksela. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za 12 ósma. I tygodniki Krystian Hanke. Zaczniemy od tygodnika Polityka. Na okładce dziś Czas żądań. Związki zawodowe grożą paraliżem kraju. O co im chodzi? Czytamy na okładce. W całym rozwiniętym świecie związki zawodowe to ważny mechanizm stabilizujący zdrowie gospodarki i budujący dobre społeczeństwo. Tylko dlaczego nie u nas, pyta Rafał Woś w tym tekście zatytułowanym Więcej związków. Według najnowszego badania CBOS na przykład więcej niż 1/3 Polaków, 38%, uważa działalność związków za korzystną dla kraju. Niewiele mniej, 31% badanych uważa, że związkowcy to po prostu szkodniki na zdrowym ciele społeczeństwa. Jeżeli dodać do nich pokaźną 31% grupę respondentów, których temat związków w ogóle nie obchodzi, to widać wyraźnie, że zwolennicy silnych i aktywnych lobby pracowniczych są w Polsce w zdecydowanej mniejszości. Dlaczego związki widzimy tak, a nie inaczej? No, sporo pytań, sporo odpowiedzi także w tym tekście. Niektórym przeszkadzać mogą zbyt bliskie związki dużych central związkowych z partiami politycznymi, ale jak się nad tym zastanowić głębiej, to wszyscy żywiący takie obawy powinni być raczej gorliwymi zwolennikami wzmacniania siły związków, tak by zachował niezależność wobec swoich politycznych patronów i przyjaciół i w razie czego OPZZ potrafił pilnować również SLD, a Solidarność była cięta nie tylko na PO, lecz również mocno krytykowała ewentualne antypracownicze ruchy przyszłego rządu PiS. Czytamy w tym tekście. Poza związkami, co jeszcze? Poruszający tekst etykietki zatytułowany Samotni właściciele lodówek. Jest w Polsce milion mieszkań, w których krząta się wokół siebie samotny stary człowiek. Czasem o jego nieistnieniu zawiadamiają muchy. Dramatyczne spojrzenie na problem samotnych starszych osób. No i także dramatyczny reportaż Ziemowicz 4 z Donbasu pisze o tym, co tam się, co tam zauważa, co tam obserwuje. Tekst zatytułowany Będzie kocioł. Reportaż. Myślicie, że to separatyści ostrzelali? Wrzeszczała do nas jakaś babuszka w sinym płaszczu. To ukropy po swoich strzelali, żeby było na Doniecką Republikę Ludową. A wy? Złapała mnie za kurtkę. Propagandysta, ludzie, propagandysta. Tak zaczyna się ten reportaż Ziemowita Szczerka w tygodniku Polityka. No i coś jeszcze z lżejszego gatunku. Polska na deskach, czyli Polska i Polacy na nartach i na snowboardach. Mimo niedostatku śniegu rodacy masowo ruszyli na stoki. Opcja alpejska znów ściera się z rodzimą. Utrwala się podział. Rekreacyjni w kraju, ambitniejsi w Alpach. Są liczby, są przykłady, są krótkie historyjki. Zdaniem Stanisława Sterczuli, ratownika z GOPR z Białki Tatrzańskiej, Polacy jeżdżą coraz bardziej stylowo, choć wciąż grzeszą ignorancją w temacie zasad poruszania się na stoku, czytamy w Polityce. Związki w polityce, a w tygodniku powszechnym, ta, która musi ugasić te pożary, pani premier gra w domino. Ewa Kopacz robi wszystko, żeby jak najszybciej gasić konflikty społeczne, tylko że gasi pożar benzyną. I kolejka petentów robi się coraz dłuższa. Czytamy w tekście Pawła Reszki. W tygodniku powszechnym także, no i to bardzo ładny tytuł, pełniący obowiązki lewicy. Wyborcy wyciekli, działacze zmieniają się w polityczne szkielety, kandydatka na prezydenta na razie jest przedmiotem kpin, a na lewo od SLD nikt nie chce iść do pracy. Polska Syriza prędko się nie pojawi. Czytamy w tygodniku powszechnym, który w tym tekście analizuje sytuację polskiej lewicy. No, a najważniejszy tekst chyba Kruchy jak kleryk. Bardzo ciekawa. To opowieść o tym, jak wygląda życie kleryka, szkolenie, no bo tak chyba trzeba powiedzieć. Kancelaria parafialna, scenka pierwsza. Wchodzi ojciec, który chce ustalić z księdzem szczegóły chrztu. Ojciec, dzień dobry, ksiądz, proszę pana, nie wie pan, jak pozdrawia się księdza? Scenka druga. W tej samej sprawie przychodzi niewierzący. Ojciec, żona słyszy mi głowę z tym chrztem. Mnie ten pomysł się nie bardzo podoba, ale nie chcę konfliktu w rodzinie. Ksiądz, postępuje pan bardzo szlachetnie, jest pan wspaniałym człowiekiem. To zaledwie dwie z kilkudziesięciu scenek, które ostatnio odgrywali księża, zdający egzamin praktyczny z komunikacji religijnej. W rolę ojca wcielił się ksiądz profesor Wiesław Przyczyna. Dziś mówi tygodnikowi, takie rozmowy ujawniają poczucie wyższości młodych księży. Już na początku upominają i chwalą, proszeni o wyjaśnienie, nie potrafią używać prostego języka. To rezultat formacji w seminarium, w trakcie której klerykom mówi się, że zostali wybrani. Utwierdzają ich w tym także świeccy. Bardzo to ciekawy tekst. Tygodniku powszechny. Polecam. I jeszcze Gazeta Polska, która dziś lustruje. Na okładce zwiastuje ilustrację Jerzego Owsiaka. Wewnątrz numeru także Georgia Storożyńskiego. Z materiałów znajdujących się w archiwum IPN wygląda, że Storożyński, doradzający w latach 90. przy największych polskich prywatyzacjach, współpracował z FBI. Miał zostać zwerbowany jeszcze na studiach. Tekst Tajemnica Nemo w tym tygodniu w Gazecie Polskiej. Tutaj także o dyplomatycznych wojnach policji, czyli przez kilka miesięcy polska policja nie miała swoich oficerów łącznikowych w kluczowych krajach. Wszystko przez spór Komendy Głównej Policji z ministrem spraw zagranicznych. Ta sytuacja mogła mieć wpływ na skuteczność polskiej policji w jej współpracy międzynarodowej, czytamy. Funkcjonariusze oficerów łącznikowych policji określa porozumienie zawarte w 1994 roku między MSZ a MSW. Taki oficer łącznikowy, obejmując stanowisko, staje się pełnoprawnym dyplomatą na etacie MSZ. Otrzymuje immunitet i paszport dyplomatyczny. Konflikt trwał. W listopadzie ubiegłego roku wznowiono funkcjonowanie stanowisk we Francji, w Niemczech, miesiąc później na Białorusi, a w połowie stycznia w Rosji. Nowy oficer łącznikowy policji Wielkiej Brytanii rozpocznie pracę za 5 dni. Więcej o tym w Gazecie Polskiej. Krystian Hanke, a teraz łączymy się z Kijowem. Piotr Pogorzelski, prasa ukraińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennik Siewodnia pisze o tym, że Rada Najwyższa ma zamiar dziś ratyfikować porozumienie między rządami Polski, Litwy i Ukrainy o utworzeniu wspólnej brygady wojskowej. Ten dokument był podpisany we wrześniu w Warszawie przez ministrów obrony. W skład jednostki będą wchodzić międzynarodowe dowództwo w Lublinie, 3 bataliony i oddziały specjalne. Jak podkreśla Siewodnia, wojskowi będą stacjonować w swoich krajach i działać wspólnie tylko w czasie ćwiczeń i operacji. Dziennik pisze też o stosunkach handlowych Ukrainy i Rosji. W związku z konfliktem w Zagłębiu Donieckim znacznie się one pogorszyły. Stąd ukraińscy producenci szukają nowych rynków zbytu, w tym w państwach Unii Europejskiej i na Bliskim Wschodzie. Wymiana handlowa między Rosją i Ukrainą spadła głównie z tego powodu, że Ukraińcy zaczęli kupować importować o połowę mniej gazu. Rosjanie zrezygnowali z ukraińskich produktów przemysłu ciężkiego, m.in. lokomotyw, wagonów, silników i wyrobów hutniczych. Za to Ukraińcy zwiększyli eksport do Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i innych państw Unii Europejskiej. Eksperci, z którymi rozmawiała Siewodnia, twierdzą, że rozwiązaniem powinna być zmiana struktury ukraińskiego przemysłu z naciskiem na rolnictwo i zwiększeniem eksportu właśnie na zachód. Ukraina Młoda zwraca uwagę, że zbliża się rocznica zakończenia rewolucji godności i dotąd nikt, kto odpowiada za agresywne zachowanie milicji i dresiarzy na usługach władz, czyli tzw. tituszek, nie został ukarany. Pacyfikacje odbywały się nie tylko w Kijowie, ale też na przykład w Dniepropietrowsku, gdzie w ciągu roku ukarano mandatami 3 chuliganów, a śledztwo w sprawie organizatora ich agresywnych działań, czyli ówczesnego kierownictwa obwodu, po prostu zamknięto. I jedynym pozytywnym wydarzeniem, o którym pisze Ukraina Młoda z obwodu Dniepropietrowskiego, można nazwać wypłatę kompensacji w wysokości 50 tysięcy hrywien, czyli 10 tysięcy złotych, rekompensaty szkód moralnych dla działacza miejscowego Majdanu, który spędził w więzieniu miesiąc. Wtedy został oskarżony o przygotowywanie planów wysadzenia w powietrze zaporowskiej elektrowni jądrowej. I na koniec Deń pisze o tym, że znajdujący się 90 kilometrów od granicy z Polską Łuck także przygotowuje się do ewentualnej wojny. Budynki ze schronami będą oznaczone czerwonymi krzyżami, a na asfalcie narysowane znaki wskazujące drogę do nich. Ich lista ma być także opublikowana na stronie internetowej Rady Miasta. Deputowani tej rady specjalnie pojechali do przyfrontowego Mariupola na drugim końcu Ukrainy, aby zobaczyć, jak trzeba przygotowywać obronę cywilną miasta. Także zostanie przygotowana specjalna broszura. Będzie to tak naprawdę przedruk mariupolskiej, w której napisano, jak się zachować w przypadku ataku. Dziękujemy bardzo. To prasa ukraińska z Kijowa. Piotr Pogorzelski. Tu Trójka, za 4 minuty będzie 8. Source.